الله دعا د نو کتاب او نامو چی باندې او عمل الصالحات او عمل نیکی دې نه او د نیکو عملونو د خاوندانو الله دعا غان کړي ويزيدهم او زیاد ورکړي الله دې ته الذين آمنوا قبل ذي أننا دعا دفاع تسانو چنو منان دا استجاب وثمانا دا اجابا قرآن شریف شرازی مدیده کم دا استجیب وثمانا دا اجیب قبل ذي أننا دعا دفاع تسانو چیمان روی وعمل الصالحات او مدنه کریجنه تنی کو عمالو بیمان دخاون نارو اللہ رب العزت دعا کرلے ویزیدهم زیادتی دینارا من فضلہی دفت فضلنا ویزیدهم من فضلہی او زیادتی دینارا من دفت فضلنا تفسیر ابن کثیر ذکر کړي د زیادت د فضل نه مراد څه ده چې د دې مؤمنانو شفاعت به الله په ورځ د قیامت قبلوي د نورو مؤمنانو باره کې ایدینه کې یو حدیث ذکر کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ الشَّفَاعَةُ لِمَنْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ مِمَّنْ صَرَعَ إِلَيْهِمْ مَعْرُوفًا فِي الدُّنْيَا زِيَادَةً بِلَرَا اللَّهَ دَقْتُ الْفَضَلْنَا وَإِدَادَ شَفَاعَةِ دَأَغَ چَعْبَ حَقِّ چِعَغَيْتَ بَدَ جَهَنَّمْ اُور وَاجِبْ شَوِدْ او دا کس به مومن یو د ګناه او جنګ او عذاب جهنم اور واجب شوی او دې مومن سره د دنیا کې سفیدل او سنی کی کړی دا ته مومن به شفاعت کی او الله به شفاعت قبول کی و یزیدهم من فضله دا معنا زیاد اور کی دی لرا الله د خپل فضل او د مهربانی دا او د دې مؤمنانو شفاعت دعا د نور مؤمنانو په حق کې قبول دي والکافرون او کافران لهم د دې لپاره عذاب شدید عذاب د سخت درست آیات مبارکه کې فرمایي ولو بسط الله الرزق تو چر فراخ کی الله رزق لعباده دخل بندگان وقار او هر چانه دیر او زیاد رزق ورد لبغو فی الارض لخام خرابی و سرکشی اختیار کی قدمت کی لبغو فی الارض لخام خرابی سرکشی بے اختیار کی دی پزمک کی ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن رالیگی اللہ پا اندازِ حغا یشاؤو چی خوخشی ولیکن ینزلو لیکن رالیگی اللہ بقدر پا اندازِ ماغا یشاؤو چی خوخشی انہو بے شکد اللہ بعبادہی پخفل بندگانو خبیرم بسویر خبردارو لیدن کے دے دائیوڑیر جامع آیات مبارک دے او رب العالمین چې دې بندگانو د پاره کوم نظام د معیشت جوړ کړي نو دې کې ډېر حکمتونه پراته دي کچاله رزق ډېر کړي نو پدې کې د رب العالمین حکمتونه دي او کچاله لکړي پدې کې هم حکمتونه پراته دي آیات مبارکه کې دا وایي کچاله رب العالمین د بندگانو د پاره رزق فراخه کړي لدائی بس سرکشیو کی پس مکہ کی نافرمانی بشورو کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دایات پا تفسیر کے امام قرطبی دا ذکر کرے وی بغیوہم طلبوہم منزلتن بعد منزلتن ودابتن بعد دابتن ومرکبن بعد مرکبن وملبسن بعد ملبسن ویو دا سرکشی صورت دام دیکھ اللہ ڈیر کی نو دی با دی یوی مرتبی نپس بلا مرتب غواری دی یو سورلی نپس ببلا سورلی غواری دی یو کسم لباس نب پس نب بل کسم لباس غواری یعنی قناعت با اختیار نکی او بس با اونو ایچ بس دا غمر دیر ذکر اللہ فرمائی لی وی دا مال دا دیر والی دمر حرس دی الہاکم التکاثر حتی زورتم المقابر غافل کڑی ای دیر والی دا مال او دا بتر کمی تردی چ مرگ راش نو دا مانا و یعنی کہ اللہ دی لور کی دیر نو لطولبو ما ہوا اکثر من ہو دی بدر دینا نور بیا دیر غواری وی بیا دی آیات دا سی مانا شوا لکہ یو حدیث پاک کی راغلی دی کہ دیو بنی آدم دا پارا اللہ یو خوڑا و کند دا سروز روڈک کی نو دیب وی بلا پکار دا که دوشی نو دیب وی دریم پکار دا او دا دا داخلا و خار بن داخیت مند کیگی مگر دا قبر پخارو بان یو دا آیات مبارک دا مانا و یو دا آیات مبارک دا مانا دا یادی دے کی مانا دا وکا ہر چالا اللہ رزق فراخ کی او دا بندگان یو بلتا محتاج نکی نو بیا با نظام دا دنیا چلی گینا بازی با دا بازی تابیداری نے کئی سوک با دا چا دا پارس شے جوڑی نا او نظام با تسنشیو دا آیات مبارک دا مانا دا کہ اللہ طول لرزق فراخ کو او ہر سڑے دا بلن بے پروا کو نو دا دنیا نظام با تسنشی رب العالمین پا دی ترتیب بانے نظام جوڑ کرے چسو کی بادشاہ جوڑ کرے نسو کی ورت خادمان جوڑ کرے لگو گو رہی دے دغی مانا تائی درست پا دی سورہ زخرف کی رازی آیات گو رہی دو درشم فرمائی اہم یقسمون رحمت ربک آیا دوی تقسیم وی رحمت دربستا مشرکانو بوی چی دا نبوت نبی علیہ السلام تا چی ملاو دے ندئی سر خمال و دولت نشتا مناسب داو چی پا مکاو توائف کی اولوی مالدار تا پیغمبری ملاوے نو رب کریم وحی رولی گلا اہم یقسمون رحمت ربک آیا دا مشرکان تقسیم وی رحمت درفستا در رحمت مالک و خاوند اللہ دے نو تقسیم دا اللہ پہ اختیار کنے نحنو قسمنا بینہم معیشتہم منگا تقسیم کرے دے پا مند دوی کی معیشتہم آغاز باب دجون تھی رول دوی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی چالے گور ذریعے معاشی اوشے جوڑ کرے نو چالے بل سے جوڑ کرے داد برند تقدیر فی سری ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات او پور تکڑی دی منگ بازی دی دوی دا پاس دا بازی پا درجو کی داد سد پار لیتخذ بعضهم بعضا سخریا چونی سی بازی دی بندگانو زمان بازی لر سخریا خادمان نوکرشی خادمش ورحمت ربک خیر مما یجمعون او رحمت دربستا اے حبیب چیغ نبوت دے او تاسل دا قرآن او دا وحی فضیلت درکڑے دا غرد دا غسنا یجمعون چی دا خلق کم مال و دولت جمع کئی نو یو دا آیات مبارک مانا داوا کد طول خلق رزق اللہ فراخ کی اور طول یو شانتی کی نو لبغو فی الارض لگا پخواب خلق دا مساوات چگی والے لگا دا روسو دا باز ملکونو نظام دا مساواتو نہ اللہ وی مساوات کشی نو نظام با تسنش یو معنا پا آیات مبارکہ کی داوا درے ما توجی مفسرین دام ذکر کرے چھے در رزق نموراد دے دے کہ سبب در رزق دے ویکا اللہ امیشہ باران ورولے نبیا بخل کو دسراڑ اللہ تجڑ لینا خدا ہو کل باران رو رئی ملک بادشی وی شکر ادا کے نکلے بن کی چھے خلق کو جاڑی و فریادو کی یو دا آیات مبارکی دا ماناوا ویلو ادام المطور لتشاغلو بھی ان الدعا کامیش وخ پا وخ باران کی دے نو خلق بدوانا رزان بے پروا کرے فیقبزو تارتن لیتدورعو ویبسطو اخرا لیشکرو کل اللہ باران بندی چی خلق عجزیو کیو جاڑی او کل را کلاو کی چی شکر ادا کی دے نظام کی دائی و حکمت اللہ ہی خیر او بعض علماء کرام دام ذکر کری دی چی دی دے کی دبغی نمورات ظلم دے کچر مال او دولت دی خلقو سر ڈیر شی لبغو نو پیو بل بظلم شورو کی پزمک کی بیا بسر کشی کئی او علماء لکنی دائی و قائدہ دی دے کی علماء ذکر کری ویلی ان الغنا مبترتن معاشرتن مالداری سبب د سرکشی او د فساد وی او دا هم دینا با اسی او سڑے کنا پو اس ترگی با پٹے غریبی چی وپ خلکو نڈیر گناہونے نو پیجندن دا مال سرا اغبا حیا خلکو ٹیوی وی سیارو پیجندن دا مال سرے ڈیرے بی حیائے او پیجندن اے آغا خلق دا مال دا وجہ نے زنانہ بار رویستی او پائی کسما کسم مخلوط تعلیمون او نوکرہ یو یو شیبل شیشورو او علماء لکلی کسو کوئی چرا مال سر پسڑی کی فساد نرازی وی وکفا بقارون عبرتن دا قارون دا واقعہ کافی عبرت تے وردہ قارون ویدا سیو چی دیر دیندار ہو تورات شریف حافظ مباز علماء لکری نجرا مال پر اکلاو شو بے پا موسیٰ علیہ السلام بدنامی لگولی او دا موسیٰ علیہ السلام سرے کینا و حسد شورو کو دا باز خلق و مالوی بیا دین پوری خان دی علماء پوری خان دی دا دین مخنیوے اس پکاوے پہ کئی تا سکو رہے یو سرے بسمی او کچرے مالو دولت او سرا سے نور شیلو رسیلو بیا باغ سرے اس طرقی بدلی او حال بدلی تب نوے چگنی داغ سڑے ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو دیو جنر اللہ حبیب فرمائے لیو وی دیر چیز یریگم دخبل امت بارکی نو دو دنیا دا کسرت و دا دیر والی نیریگم دا اللہ حبیب چی پا امت سی یریدو چی دو دنیا دا دروازے برا کلوش دیو جنر دو دنیا دا دیرے دو سرا پا امت کی دغ دغ نقصانات رازی نو کچر اللہ دا خلق و رزق دیر کی وی بیاب پا یوب البانے ڈاکیے چاہی قتل و قتال بئی فساد بکئی ولیکن ینزل بقدر ما یشاء لیکن رالی گی اللہ پاندازی حق چخوخیشی خوخیشی اگر کل سڑے اللہ نو اگواری و رب العالمین دا دپا حال خبوئی گی لکا معشوم بچے کل مور اپلان لوئی دا شیرہ کا سارا دا شفاقت و دا محبت نینور کئی زکا آغا والدینو تا دا نقصان پتای دا بچے پی لکوئی دیو جنو علماء کرام علی کلی دی و ایکل یو بند دی او دے دا اللہ ند عبادت دے او باب سوال کئی جما کی دا کمے وے او دے دی فلانی عبادت توفیق دے ما تنصیب شی خوی اللہ ور تداغی توفیق نور کئی ذکا اللہ لپتئی چی ان لواتیتو یاہو لدخلہ العجبو فابسدہو کدلمی دی فلانی عبادت توفیق ورکو دکی بہت جب راشی زنی وقت عبادت دو جن پزر کیو لیو تکبر راشی او سڑے وی بس کئیم نو خزمیم او دا نور خلق خطول پا تباہی کئی ناغ عبادت سبب دس جور شی شیطان دیر عبادت کو لکھو جب پکر آگئے اللہ ورطو آدم علیہ السلام لسجدو کا وی انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہو من تین دا داغد غرور و تکبر یو نخو چتبا و برباد شپا غیبان دیو جن علماء لکلی دا چار رزق تنگی دل یا فراخ کی دل دا فضیلت سبب ننے اللہ چال ورکی او چال کمی پدی ورکولو کمولو کی دا رب العالمین حکمتون اپرات دی ورندار یوشی خزانی دی ورسرا مشکات شریف کی دا حدیث تیر شو آسو پی ری تیر شو کسوک مشکات شریف ہو ری اللہ وی کدا ٹول انسانان و پیریان پیوزے کی راجمشی او دا ہر یو سڑی دا زڑ چی سمرا ارمان دیو دے مانو غاڑی او ہر چال دا ارمانونو دا سوالونو مطابق ورکم اللہ وی دمر خزانی دی چی دمر کا میبرانشی لکہ او سمندر کی دا گنڈو لستن سڑے وردن نکیو بے تیرا بار کی سمندر کی باغی سکا میراغی وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللہ وی دا ہر یوشی مون سر خزانی دی خدا پاندازی چی را لیگی نو پدے کے سور سور حکمتون اپرات دی پدے کے سور سور حکمتون اپرات دی نو دی آیات مبارکہ کی ددی ذکر و فرمائلو دی آیات مبارکہ کی ددی ذکر و فرمائلو دی وجنا اصل کی کامیابی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پتا بیداری کی نا دا پا مالداری و غریبی کی نا دی وجنی یو حدیث کی ویراغ لیلی ان من عبادی من لا يصلح الا الغنا ولو افقرته لافسدت عليه دينه وان من عبادی من لا يصلح الا الفقر ولو اغنیته لافسدت عليه دينه یو حدیث کی راغلی وی زما بازی بندے گان دی دا غی سر مناسب ندا مگر مالداری یو حدیث کی راغلی وی زما بازی بندے گان دی دا غی سر مناسب ندا مگر مالداری که فقیر بکو کنا نو دین لبشا کی او دما بازی بندگا انداسی وی چرا آغی سر مناسب ندم اگر فقیری که چر مالدارا میں کنو دن بٹول تس نس کی آنس رضی اللہ عنہ وی دا حدیث با اوریدو نبیا بے وی آنس رضی اللہ عنہ بوی دا حدیث وا اوریدو وی وی نوی بے بیادا سے دعا کولا وی اللہم انی من عبادک المومنین الذین لا یصلحون من للغناء فلا تفقرنی برحمتک آنس رضی اللہ عنہ بڑھے یا اللہ ذری پاغمو منانو بندگانو کیم چھ ما سر ند مناسب مگر مالداری نو بخبل رحمت میں غریب کے ما و فقر کے مکم دی وجنہ یو دعا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دا حبیب ہر دعا دے رجام دعاوی آغی کی سلور دعا گانے دا اللہ حبیب غختی دو پک ادا دی وی اللہم انی اعوذ بکا من کل غنن یتغینی واعوذ بکا من کل فقر ینسینی اللہ دا ہر اغمال داری نپنائی غارم چھ ما سرکشا و ظالم و باغی جوڑن کی اللہ دا ہر غریبین آرے ہر غریبین و فقرین نپنائی غارم چھ ایسے نہ ہر سرا نہیر نکی علماء علی کلی کاد الفقر ان یکون کفرن ان قریب دا چی باز اوقاتو کی دا فقیرین کفر جوڑ شی کاد الفقر ان یکون کفر ان قریب دا چی زنی اوقاتو کی دا غریبین کفر جوڑ شی نو دی آیات مبارکہ کی دغ حکمت اللہ رب العزت او فرمائے لو ولو بسط اللہ الرزق لعباده کچرے فراخک واللہ رزق دخپلو بندگانو دفارا لبغو نخامخا پیوبل سرکشی بشورو کی سرکشی بشورو کی پزمکہ کی سرکشی بکے ولیکن ینزلو بقدر ما یشا لیکن رالیگی پاندازِ حغا یشاو چخو خیشی اور مسلمانانو گرے کس کار کرے نو دا غریبی او فقیری پا وقت کی کرے اگر چی یو وقت بے وا بل وقت بے نوا او صحابہ کرام بد نبی علیہ السلام پسی ولاڑو نو دلوگی نبا اصحاب سفر آغرزی دل دو دو میاشتی بکورونو کی اور نبلے دو وہ ایمانی قوت دورو چی کافر تی سر پور تکولے نشو او دا غیر دینو پیخی نکولے لکنن من پا خوراک کی پجامو کی دا بچو پا تربیت کی دا یہود و نسواراو پیخی کم آغای اغا غریبی کی اللہ دورا سری خیو چی خلقو بدا آغای اغا کردار و اخلاق و تحذیب کلولو ادیو جنر اللہ حبیب فرمائی لی دا ہر امت دا تباہی دا پارا یوشیو زما امت دا تباہی شے اغد دنیا دا مال و دولت را کلاوی دلی او سوک چی پی پوی دل نوی دی سر جڑ جو عمر رضی اللہ عنہ وی ملکون فتح کل نو دا پخواب دا سرو سپینو زرو روپی وی وی دا مال غنیمت روڑی شو و سپگمی شپاوا ناسرا و سپین زر آغا دنانی رو دراہم سپگمی لپڑکی دل عمر رضی اللہ عنہ جڑل دتوی ملحم من اللہ فاروق اعظم وی چی سکتل گنا ناغی تا اللہ یو دا سی باریک او دقیق نظر ورکڑا جڑلے نبائی صحابو ورطویولی جاڑی دا خود خوشالی خبر را معلون دا غنیمت دیو تقسیم بشی یو خوی پدی جڑلے چی زمان وقت کی دور فتوحات نکی دل دا زمان پا وقت کیولی یریگی زا یریگم پزان دوی می ویچ داغ فتنہ را چی دا اللہ حبیب فرمائی داغ فتنہ را چی کل مال و دولت دا مسلمانانو سر ډیر شو نو دا جہاد بارا کی بے خوندی رالا دا حیا بارا کی بے خوندی رالا ٹی وی وی سی آر بی دی نئی دا شرم خبری کور تا اجری تر آدن نکی او دے بے فخر کہی دا دا دنیا اغسو داغی اغسراتو ولیکن ینزل بقدر ما یشا لیکن رالیگی پا اندازی حاغ چخو خیشی انہو بعبادہی خبیر بصیر بیشک دا اللہ پخپل بندگانو خبیر بصیر خبردار دے بصیر اولی دن کے دے دیو جنہ دا اللہ حبیب زانت دا سی زندگی خو حکڑے وا ورطوہی رالا چی حبیب کا غواڑے نو دا ہر سب بد خزانی چابیانی بدر تا ملاوشی او دا غرون بد سروس پینو ضروشی دا اللہ حبیبی زدائی زندگی غارب چی اور از ناروی نو چی زوگ یکیگم نو جارم با او فریاد بکوم سوالو نبکوم او چی کل مڑیگم نو زب شکر ادا کوم وی طول زندگی پا دو حصو مشتمل دا صبر او شکر صبر او شکر وهو الذي ودغ الله غزات دے ينزل الغيث اشر علی گباران من بعد ما قنتو پس دین چ خلق نا امید شی د باران وری دونا و ير زم گناہوں دور ډیر شی چ باران بوری گینا نو الله باران رولی و ينشر رحمتا اورا کلا و وی الله کل رحمت رحمت نا مراد باران نے وَهُوَ الْوَلِيُّ او دغا اللہ دوست دے مددگار دے الحمید او لائک او قابل دستائن نے استائل شوئے دے امام قرطبی و روح المانی دغیس او دمتر پمنس کی فرق ذکر کرے دے گورا باران تغیسم وی خوف فرق پکیو نوی والغیس ما کانا نافعا فی وقتی ہی غیس اغ باران توی چی دے پخپل وقت کی فائدہ نا کی او متور باران توی خو کل اغی کی فائدہ وی او کل بی وقت وی یا دیر شی نو دا ضرر صورت اختیار کی نو دا متور او دا باران پا منس کی دا فرق دے دا فرق امام روح المانی ذکر کرے امام قرطبی ذکر کرے والغیس ما کان نافعا فی وقتی ہی والمطر قد یکون نافعا کل فائدناکی او کل پکی فائدنی اور صحابو تا اللہ دمر پا قرآن پوہ ور کڑوا ویو کس عمر رضی اللہ عنہ تراغے ابن کثیر او امام قرطبی ذکر کری وی امیر المومنین قحط المطور وقل الغیث وقنت الناس فقال متورتم انشاء اللہ تعالی وی امیر المومنین باران بن شوے باران کم شوے او خلق دو گناہنو دو وجن نا امید شوی وی انشاء اللہ اس بدرمان باران کی او دایات اولستو وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا الله غزاد دے چرا علی گی باران کلا پس دین چ خلق نا امید شی چرن کی زمو دے گناہوں تو وجہ خدا اللہ رحمت پہ جوش کی راش نا کس وی خلق نا امید دی باران بن شے دے وی اس با اللہ باران ورے و ينشر رحمتا او اللہ را کلا و وی خپل رحمت رحمت امام قرطبی و یو قول لال مراد تے باران دے او چادا وی دی گورا کل دیر بارانو نوشی نو کدا سے متواتر وی نو گورا فصل تا و خلق لنقصان رسی وی رحمت دارے چی پورا بارانو شور پسی نور رو خطو وی انشور رحمتا اور اکلا و وی خپل رحمت و هو الولی الحمید او دغا اللہ الولیو دوست دے مددگار دے الحمید الولیو یعنی الذی ینصر اولیاءہ مددگار دے دخل دوستان و مدد کئی الحمید او استائل شوے دے ہر شے تعریفو نہ بیانے و ام من شین اللہ یسبح بحمدہ ہر شے دا اللہ حمد و تسبیح ہوئی ذکر دا حمید ہوئی حمید وئی چھے ہر جبین استائنا و حمد روزی وہ چولوان دے انسانان حیوانات طول کائنات دا اللہ حمد وئی ذکر اللہ پاسمائے حسناؤ کی الحمید دا یو صفت دے وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدِ او دا اللہ مددگارو دوست دے استائل شے وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ واصحابہ اللہ سلوک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہ ومن آیاتہ